mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Kochanie, wyjazd w góry tuż, tuż. Przypomnij mi potem, że muszę przygotować nasze BMW do drogi. Jasne. Musimy zadbać o bezpieczeństwo. Wymienić koła na zimowe, zrobić przegląd, sprawdzić hamulce i zawieszenie. Aha, i wymienić olej. Serwis umówiony. Już? Tak, teraz wizytę można umówić online lub w aplikacji. O, i nawet dostaniesz coś ekstra. Pakiet Assistance na 2 lata w cenie serwisu olejowego. Nie odkładaj na jutro tego, co możesz zyskać dzisiaj. Przygotuj się na nowy sezon z serwisem BMW i bądź zawsze gotowy do drogi. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 3 listopada, minęła 16. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Jak co roku, apel o rozwagę, trwają powroty do domu z długiego weekendu. Ktoś włożył ostrza żyletek w halloweenowe cukierki dla dzieci. Sprawę bada policja. Wrzuć do kosza i te okazy. Lasy Państwowe rozpoczęły kampanię antyśmieciową. Rozpoczyna się szczyt powrotów z długiego weekendu. Na wielu trasach i drogach wjazdowych do dużych miast należy spodziewać się wzmożonego ruchu. Przy wjeździe do Warszawy z drogi krajowej nr 7 jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry. Powiedz, czy w tym miejscu są już utrudnienia w ruchu? Tak, sznur samochodów jadących z północy, część nawet z Trójmiasta czy Mazur ciągnie się daleko. Zarówno kierowcy wracający z długich tras, jak i przemieszczający się tym odcinkiem z bliższej odległości mówią, że należy uzbroić się w cierpliwość. Dzisiaj ciężko, ponieważ są zmiany na drogach, o których wcześniej w żaden sposób nie wiedziałem. GPS o tym w żaden sposób nie mówi, więc nawet ta sytuacja, z którą się tutaj spotkałem, całe szczęście, policja jest dzisiaj miła. Więc jakby pomagają, w miarę to idzie płynnie. Teraz wszyscy wracają, ruch się wzmaga, faktycznie uważajcie na siebie. Jedźcie bezpiecznie do domu. Na skrzyżowaniu, przy którym jesteśmy, policja ręcznie steruje ruchem. Podobnie jest na kolejnych 2 skrzyżowaniach. Dzięki temu wprawdzie korki pojawiają się, ale okresowo szybko są rozładowywane. Tyle Mariusz Pieśniewski, bardzo dziękujemy za relację. A o dokładne sprawdzenie cukierków, które dzieci otrzymały podczas Halloween, apeluje do rodziców policja z Gniezna. Są już 3 zgłoszenia o niebezpiecznych i ostrych drobnych przedmiotach, które ktoś włożył do słodyczy darowanych dzieciom, mówi rzeczniczka policji z Gniezna Anna Osińska. W cukierkach znajdowała się igła, ostrze od maszynki i końcówka od długopisu. Na szczęście żadne dziecko nie zjadło, nie skonsumowało tego cukierka. W przypadku właśnie takiej konsumpcji, zjedzenia przez dziecko mogłoby się to skończyć nawet ciężkim uszkodzeniem układu pokarmowego. Policja prowadzi postępowanie w tej sprawie. Również gliwicka policja wyjaśnia sprawę umieszczenia ostrego metalowego przedmiotu w cukierku zebranym w ostatnim dniu października przez 2 12-latki w dzielnicy Łabędy. Cudem udało się uniknąć tragedii i w porę zauważyć niebezpieczny przedmiot, najprawdopodobniej fragment żyletki. Matka dziewczynki powiadomiła policję. Za narażenie życia lub zdrowia grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Król Hiszpanii Filip VI i premier Pedro Sanchez, którzy wizytowali zniszczoną przez gwałtowną powódź miejscowość Paiporta w prowincji Walencja, zostali obrzuceni błotem i obelgami przez oburzonych mieszkańców. Ludzie krzyczeli wynocha, mordercy. W lokalnych społecznościach gniew narastał od kilku dni, przede wszystkim wobec braku odpowiednich ostrzeżeń przed gwałtownymi burzami i powodziami, które zamieniły ulice w rwące rzeki, skutkując dziesiątkami ofiar. Według najnowszych danych bilans ofiar śmiertelnych gwałtownych powodzi to 214 osób. Gwałtowne burze i powodzie i podtopienia to skutek zjawiska atmosferycznego określanego w Hiszpanii jako Dana. Zdaniem ekspertów to wynik zachodzących zmian klimatycznych, a także niewłaściwego zagospodarowania terenów Walencji, w tym wznoszenia budynków na obszarach zalewowych. Papieżak szkaradny, butelczak wiecznisty i elektrus rdzawy to fikcyjne gatunki grzybów mające zwrócić uwagę na problem śmiecenia w lasach. Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych rozpoczęła nową kampanię społeczną pod hasłem Wrzuć do kosza i te okazy. Adam Pietrzak, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Dróg Lasów Państwowych w Olsztynie, powiedział, że śmiecenie w lasach to wciąż duży problem. Tylko w skali Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na sprzątanie lasów wydajemy

Właśnie ukazał się biograficzny film Piece by Piece, gdzie ludziki Lego odgrywają przebieg kariery Farrella i można to potraktować jako okazję. Jest to, no cóż, najważniejsza postać muzyki rozrywkowej ostatniego ćwierćwiecza. Umie napisać piosenkę jak Wonder, jak Prince, jak Smokey Robinson, jak Nile Rodgers, jak każdy. I wszystko, co robi, jest robione dla milionów ludzi. Czy będzie to politonalny cymesik, czy diatoniczny banał, klasyczny szlagier, czy rasowy banger, artystyczna ambicja, czy skok na hita, to jest wszystko przyjmowane oklaskami. Oprócz własnych kilkunastu płyt wyprodukował, skomponował sam lub jako duet Neptunes z Chadem Hugo kilkaset bitów, utworów dla innych artystów. Serwis Genius podaje nawet liczbę 2000 z hakiem. W świetle tych liczb moje wybranie dziesiątki, no to jest coś, czego proszę zbyt poważnie nie traktować. Miejsce dziesiąte. Ty Dolla Sign, Stare. Farrell ma swoje trademarki, o których więcej powiemy później, ale stosuje je w ramach różnych stylistyk. Jego produkcje ewoluowały, zmieniały się, reagując na trendy i na popularność trapu zareagowały także. Williams wziął sobie z trapu zwłaszcza rzecz najbardziej charakterystyczną, czyli basy i bębny z maszyny Roland TR-808. Pierwotnie to była tylko drum maszyna, ale ogon stopy można tak wydłużyć, jak się okazało, i potem stroić, że brzmi jak subbas. I ten subbas jest w stare odstrojony do góry o kilkanaście centów, czyli setnych części półtonu, co także jest dość typowe dla stylistyki. A że harmonia jest gęsta, a linia basu ruchliwa, wchodzi nawet na nonę akordu G-dur, no to efekt jest piorunujący. O wiele ciekawszy, niż gdyby wszystko stroiło w punkt. O tak. No właśnie, akord durowy z noną w basie, ten najdłuższy w stair, to jeden z ulubionych akordów i Johna Coltrane'a, i Eriki Badu. Stąd lekki neo-soulowo-jazzujący posmak, mimo nowoczesnych brzmień. Possibilities up in the air. I know you ain't just gonna stare. Saint around my denim, reckless how I'm living. Brand new diamond chain, gang, gang, gang, gang. Day, day, 4-0. I might take your hoe when I walk through the door. There you go, there you go. 9-11, I passed them. My bitch just got the custom. Foreign, foreign, foreign, foreign. We on Crenshaw soaring, new McLaren or DeLorean. We rewind and go for it. She be on our force. You know I be all for it. Just got to sign the deal. Just got to pop in the seal. Ay. She on the hunt for a thrill. She know that that's all I can give. Dollar don't want no more kids. Dollar just want some more M's. Yeah, dollar don't want no more friends. Dollar just want some more M's. Yeah, skirt, skirt in the Benz. Ski, ski on the friends. I got nines, I got tens. I just hit some new twins. Just passed on the leg. Still got act in the fridge. Ran it up on the wrist. See you looking at shit. Seeing things isn't a good enough excuse when you are just sitting right there. I know you ain't just gonna stare. Being things you never imagine, the possibilities up in the air. I know you ain't just gonna stare. Miejsce dziewiąte. Kenna, Say Goodbye to Love. Utwór o wyraźnie dzielonym rytmie, z akcentowanymi ćwierćnutami. Raz, dwa, trzy, cztery. Takie mid tempo disco. Farrell takich sporo natrzaskał, szczególnie pod koniec lat zerowych. Ale w Say Goodbye to Love słychać przede wszystkim lata 80. I Madonna z Like a Virgin, i Jackson 5 z płyty Victory, i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę na sposób, w jaki linia wokalna się gryzie z linią basu w zwrotce. Kiedy Kenna śpiewa, kończy na dźwięku F, a w tym samym czasie bas wspina się na dźwięk H. I razem to brzmi bardzo zgrzytliwie. Pozostałe instrumenty na szczęście kotwiczą to ładnie, kontekst też sprzyja. Ale pamiętajmy, Farrell Williams się byle dysonansu nie boi. Zresztą dalej w tej piosence, w refrenie, pojawią się kolejne. Refren jest w F-moll, więc akord As powinien być durowy. No i istotnie będzie jako czwarty, ale jako drugi wejdzie w trybie molowym. Farel się często tak bawi, jeszcze się o tym przekonamy. Kelis Mars. Najstarszy w mojej dziesiątce, jeszcze z poprzedniego tysiąclecia, z okresu, gdy jeszcze można było traktować Neptunes jako topornych prostaczków, dopiero co oderwanych od MPC-tki. Filmowy był dla nich brak swingu, filmowe było plastikowe brzmienie, zwłaszcza bębnów. Ten numer jednak jest całkiem ciekawy muzycznie, choć można odnieść złudne wrażenie, że przez przypadek. Mamy tu zwrotkę, gdzie sekwencja akordów jest dokładnie taka sama jak w późniejszym o 18 lat Stair, molowe 1, obniżone durowe 2 i durowe 3. Bas najpierw się trzyma grzecznie prym, ale co drugie powtórzenie odjeżdża na kwinty. W refrenie natomiast basu nie ma. Ojej. Natomiast jest półtonowy przesuw w dół na koniec. Naprawdę nie musieli tego robić. Nikt od nich na tym etapie nie wymagał ambicji, ani nie przeczuwał dużej świadomości. To się wkrótce bardzo zmieniło. Seems to aggravate you, unfazed, fucked up ways. Miejsce siódme. Justin Timberlake, Nothing Else. Minęły 3 lata i oto mamy i ambicje, i świadomość. Ta jedna piosenka udowadnia nam, że młody Pharrell już miał wiedzę jak stary wyjadacz. To jest zagubiony numer Stevie'ego Wondera z płyty Songs in the Key of Life. Wszystko się zgadza. Niesamowicie bogata i smaczna harmonia, aranżacja z lekko latynoskim rytmem, jakby czaczy, ruchliwym rhodsem i basem z Mooga, wcale niełatwym do naśladowania. Zaskakująca lekcja historii. Williams w ogóle często prowadzi harmonię nie blokowo, cegłami, tylko rozumie ją jako prowadzenie poszczególnych głosów. I tu prowadzi je barokowo i brawurowo. Już w zwrotce wygina granice układu tak, że można na nim położyć wszystko. I istotnie pojawia się aż 11 dźwięków z możliwych 12. Brak na razie tylko guess. Ale i to zagubione guess znajdziemy w przedłużeniu refrenu. Wtedy, gdy Justin zaśpiewa słowo to. A że klucząc, Neptunes wpadają w maliny i zdawałoby się nie mają jak wrócić z tonacji H-moll do bardzo już odległego zwrotkowego F-moll, rozwiązują to tak. Like a boss. Miejsce 6. Earl Sweatshirt, Burgundy. Mam nadzieję, że dobrze to wymówiłem. To otwarcie debiutu Earla brzmi jak oparte na samplu, ale według serwisu Sampled i mojej analizy aranżacji nie jest. Nie może być. Ciemno, gęsto, chaotycznie. Pharrell i Chad upakowali strasznie dużo w te 2 minuty. Zarówno poziomo, bo cały czas coś wchodzi, coś wychodzi. Jak pionowo, bo natłok elementów jest przygniatający. Mamy tylko molowe akordy. C-moll. C-moll z kwartą. demol, amol. To tylko baza, urozmaica jej mnóstwo dźwięków dodanych. Tak w górze jak w dole, gdzie ledwie słyszalny bas gra aż 4 różne sekwencje. A żadna nie ma łatwo, bo żadna nie idzie po prymach. What's up, nigga? Why you so depressed and sad all the time like a little bitch? What's the problem, man? Niggas wanna hear you rap. Don't nobody care about how you feel. We want raps, nigga. Raps. Grandma's passing, but I'm too busy trying to get this fucking album cracking to see her. So I apologize in advance if anything should happen. And my priorities fucked up, I know it. I'm afraid I'm gonna blow it. And when them expectations raising me, cause daddy was a poet, right? Talk all you want, I'm taking no advice. Nigga, I'm about to relish in this anguish. And I'm stressing over payment, so don't tell me that I made it. Only relatively famous in the midst of a tornado. Misfitted, I'm Clark Gable, I'm not stable. Abrasive as fuck and they all pay me. I'm chuckling, crossfaded in public. Heart racing till blood is lit. Look like you don't give a fuck again, right? Hey, it's F.A., nigga. What's up, nigga? I heard you back, I need them raps, nigga. I need the verse, I don't care about what you going through or what you gotta do, nigga. I need bars, 16 of them. I don't fuck with too much of y'all shit. Judging by the pants and the mall grip. Gully in the Vans with the dark tints. I'm a star shit type nigga. Cut that bitch. Nightlife living. Riding in a Jeep, I'm a sideswipe niggas. What's your life like? That's alright, nigga. Ham in the left, ready when the price is in. Right, got the whip and I ain't got the license for it. And Jill got me living like my life is golden. Sitting on the sofa feeling high and dormant. And we gon' smoke another while the mic records it. The nice is doing it, who the fuck you staring at? Acting like you never seen a toothless care cap. Bars hotter than the block where we be at. Stunting these niggas gon' flop like D-Vac. See that nigga? For the time being, I'ma be that nigga. Believe that nigga. You see that nigga? And for the time being, I'ma be that nigga. Believe that nigga. Cut that bitch out. Farel nie przepada za zwykłymi trójdźwiękami pryma, tercja, kwinta. Zawsze coś musi dołożyć, ująć, przesunąć, żeby to już miało swoją własną wewnętrzną logikę. To jest jeden z jego trademarków. Ma też inne, na przykład sławny four count start. Przejścia na samym werblu. Albo zagrzebywanie w aranżu ewidentnych, strasznych dysonansów. Niektóre niebawem znajdziemy. No i zna wszystkie triki z ostatnich stron książki pod tytułem Teoria kompozycji. Niektóre niebawem znajdziemy. Ale ta wszechstronność nie wzięła się ze szkoły, bo Williams nie ma żadnego wykształcenia muzycznego. Taki wachlarz patentów jakby skończył Berkeley, a tymczasem tylko pogrywał na perkusjonaliach w licealnym zespole. To ciekawe liceum musiało być, bo tam i poznał Chada Hugo, i tam podczas pokazu szkolnych talentów wypatrzył ich sam Teddy Riley. No Farel podpisał pakt z diabłem, ja nie widzę inaczej. Na co zresztą wskazywałaby i jego niestarzejąca się zupełnie powierzchowność. Ave. Miejsce piąte. Kendrick Lamar, All Right. No i tu już jazz lap na pełnej. I prawie miliard odtworzeń w streamingach. I status prawie hymnu ruchu Black Lives Matter. Waga najcięższa. Fadel wraz z Candace Wakefield i Thundercatem stawia tu ścianę wokali, chyba dostrajanych sztucznie, bo perfekcja intonacji jest nieludzka. Pod spodem półtonowo się rusza bas, a bębny odmierzają czas. Miarowo szeleści otwarty hi-hat, czasem podkreślany przez regularniejszą stopę. Werbel natomiast głównie wtrąca gęste synkopy. Gdzieś nad tym szybuje saksofonowa fryta Teres Martina. No ale to nie wszystko. Mamy jeszcze jajko niespodziankę. Czy państwo to słyszą? W tej fakturze odzywa się jeszcze jeden klawisz. Jakby z zupełnie innego utworu. Bezczelnie, ordynarnie fałszujący. I to jest typowo ludzka sztuka. Upakować w jedno doskonałość i błąd. Wątpię, czy AI się tego szybko nauczy.

selfish, then we can die. Look, we're getting better. Aging like your favorite wine. Hey, I got on rose-colored glasses. You batten your eyelashes. Come on, don't be passive. So last time would be magic. Ooh, this is fantastic. Trzecie, Anderson .Paak, Twilight. Kawałek minimum bitonalny, a może nawet politonalny. Raczej bliżej Lutosławskiego niż Krajewskiego. Bardziej Hindemis niż Taylor Swift, skoro już sobie tak rymujemy. Skonstruowany z pozornie niepasujących do siebie elementów i to nie na zasadzie, hej, wrzućmy jakiś mocny dysonans, bo tu się nie da wskazać, co jest odd one out. Każdy instrument opowiada swoją własną historię w odrębnym układzie, ale te historie jakoś się wzajemnie przenikają i wiążą. Analiza nie daje odpowiedzi w jaki sposób, nie pozwala przeniknąć tajemnicy tego bitu. Można go spisać, ale zrozumieć bardzo trudno. Tonacje są minimum dwie, ale raczej trzy w każdym segmencie, dosyć bliskie siebie, ale tak jakby nie miały ochoty współpracować, bo akcentują części niewspólne. Być może trzyma to wszystko za buzię rytm, bo jest fenomenalny. Trapowo-marszowy. Naprawdę, ja widzę maszerującą orkiestrę dętą kopalni Murcki Staszic z lampasami, z tambur-majotką i ze stopą jako metronomem, bo cytuję Wikipedię: puls w orkiestrze dętej jest realizowany przez główny bęben, który pomaga koordynować krok. No to chodźmy. Sugar. many times you can make a course. And I know you wonder where the magic is stored. Your mind is a stairway, not gonna heaven's door. Pharrell Williams, Gust of Wind. W porównaniu do poprzednika konwencjonalny do bólu, ale dysponujący jakąś potężną siłą, jakimś przyczajonym potencjałem skrajnie wybuchowym. Słuchając tego, nie da się nie ruszać. Ja osobiście czuję, jak serce mi się wyrywa z piersi i buja całym ciałem jak wahadłem. Tak jak tamten był orgią intelektualną, tak tu jest już normalnie orgia somatyczna. Już nie ma pytania o rolę rytmu, bo on tu jest prawie wszystkim. Równe ćwiartki, to znamy, ale ten delikatny, oszczędny swing pomiędzy, to jest rzadkość, że nie triole i nierówno, tylko minimalne wahania. Spróbuję pokazać to nakładając szesnastki hi-hatem. Bo w Gust of Wind funkcję szesnastek pełni nie hi-hat, a smyczki. Do tego są geometryczne, tworzą na pięciolinii takie daszki spadziste, najpierw trzy mniejsze od S do S. Potem jeden duży od B do B. To w zwrotce, a w refrenie autor musi coś pokręcić oczywiście, więc kręci refrenem raz do B dur, a raz do bemol. Gust of Wind. No i gust, istotnie. Up there as simple, you lift me up. The view up here, I see all the stars. Ooh, there go Venus and there go Mars. Something you've been through, you're from above. Hey, when I first saw you, I got excited. Tried to keep my composure, trying to hide it, but I didn't know. I didn't let go. Then it occurred to me while trying to fight it. Just like a kite, you learned to ride it. But I didn't know you were supposed to let it go. Like a gust of wind, you hit me off sometimes. Like a gust of wind, you push me back every once in a while. Like a gust of wind, you remind me there's someone I'm there who rushes in the air I need to power myself. Hell no. fucking boy disguise. Running away, that electrified mother should other. Cannot stow away. Colorful winds of the northern sky. It's the closest thing. And here is why. Cause for color, you blow me away. Like a gust of wind, you hit me off sometimes. Like a gust of wind, you push me back every once in a while. Like a gust of wind, you remind me there's someone I'm there who ushers in the air I need to power myself. Try to keep my composure, trying to hide it, but I didn't know. I didn't let go. Then I realized I'm trying to fight it. Just surrender, and learn to ride it, but I didn't know. Oh, I had to let it go. Like a gust of wind, you hit me off sometimes. Yeah. Like a gust of wind, hey. You push me back every once in a while. Like a gust of wind. Miejsce pierwsze. The Game i Nelly Furtado. Mama Knows. Uliczny boom bap z wyraźnymi już triolami. No daleką drogę przeszedł falelot kwadratowych, maszynowych początków. Jedna ustalona pętla. Jeden tylko segment. W jednej tylko tonacji. Czemu to jest miejsce pierwsze? Bo tutaj każdy dźwięk jest skarbem. Mimo, że jest ich niewiele, to są tak organicznie ułożone i zawierają takie niespodzianki, że ratio oceny do jakości Mama Knows ma najwyższe w zestawie. Jest fortepian, jest kontrabas, oba dążą od F-dur do D-moll. Oba zupełnie inaczej i bardzo niezgodnie ze sobą, ale miks jest taki, że to ginie. Pokażę Państwu, co się stanie, kiedy pogłośnie kontrabas. No, zęby bolą, bo fortepian poszedł przez S, a bas poszedł przez E. Rany boskie. I to nie jest sample z błędem basisty, tylko zupełnie intencjonalne działanie. Udowadnia to choćby melodia refrenu. Trąbka, a potem Nelly, podkreśla właśnie ten niesłyszalny bas, bo śpiewa w D doryckim, a nie frygijskim, a więc przez E, a nie przez S. Fortepian natomiast ciągnie swoje. I to się wszystko jakoś ślicznie zgadza. Proszę Państwa, ja się teraz czuję, jakbym nic w życiu nie widział, nic nie wiedział, nic nie słyszał. Żegnam Państwa w uniesieniu i zapraszam za tydzień. Michał, Afro, Farel, Fanboy, Hoffman. Mama told me to stay away from them niggas. Chill, Mama told me she had a K for them niggas. Chill, Mama told me she go to date for them niggas. But my grandmother told me that she would pray for them niggas. They just young, black, and ignorant. Lusting over models and them Benjamins. Got the game twisted like what? Licorice. When I was rocking Lottos, moving packs up by McDonald's, she was looking for me. Pulled up in that old Eldorado. I was running around with chicks chasing new black wheels. Why would I do that still? That's what got Tupac killed. But I used that still, cause I would do that deal. Screw the muzzle and potatoes of that new Mac meal. What did I learn? Nothing. My pop smoking, sure and bluffing. Beating on my mom's like her head was a percussion. Tap, tap, my 4-5 knocking on your window. She said it would be days like this. For real, drop the instrumental. Yes, sir. Hennessy pouring like Niagara Falls. Used to watch Magic, he showed me how to ball. Minds working late night to get our plate right. Had some older brothers, all we did was smoke and play fight. Wish I can go back to them days, cause streets don't play right. Some niggas hard, other niggas was the kid and play tight. But that ain't stopped me pretending I was Apollo from Rocky. Working on my dip game, now nobody wanna box me. Pick and choose, stick and move. So many dudes ended up with sleeping bags on late night news. But not my mama, son. Known around the hood for serving customers. She yapping in my ear, but it's louder than the muffler. But I didn't listen to her, wish I would've trusted her. Wish I had a shovel, be digging both of my brothers up. Like here, hug them, ma, one last time. Put a chain on both of them niggas, they get one last shine. I know. Down. Recognize a king cause it's my town. Word to my mother, you can throw up your rock now. Got off the beef shit cause I ain't trying to see my mama in all black. Right there crying over hard facts. Now she gotta turn in all her cars and get her house back. Never, she carried me for 9 months so she can have whatever. Clever, she taught me how to shoot Berettas. Told me that I'd be a king, so R.I.P. to Coretta. If you don't understand that, then refer to my letter. Why I sprinkle niggas with platinum from my last album. Got the check, so I signed on the X like Malcolm. Riding through the hood, you hate niggas like how come. That nigga game got it, heard he selling talcum. Either way, playboy, check it, this is the outcome. You might not like it, but my mama's psychic. Why you niggas twisted like the top of a sidekick? Played out. Autopromocja. Koncerty bez prądu są po to, by skrócić dystans, być bliżej publiczności. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ artystą, który wystąpi w wersji akustycznej dla naszych słuchaczek i słuchaczy, będzie Organek. Na razie stoję, na razie patrzę. Koncert Organka w Trójce z serii MTV Unplugged już dzisiaj od 19.05. Do usłyszenia, Justyna Grabasz. My name is Tomasz Organek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.